คือมัน พี่ตั้งใจฟังมากเลยว่าเรื่องหนึ่งแดง ตั้งใจ ก็ผมชอบการเมืองนะครับ โอ้ได้เลยได้เลย คือมันก็เป็นความยึดติดแบบนึงแต่ก่อนเราไปยึดคือความยึดติดเนี่ยมันยึดติดอะไรทั้งอะไรก็ตามเนี่ยก็ทุกทั้งนั้นนะถ้าไปยึดติดกับอุดมการณ์ทางการเมืองมากเนี่ยมันก็มีความแตกต่างกันเราก็คือถ้าเรายึดติดกับอุดมการณ์ทางการเมืองเราก็ยอมรับความแตกต่างกันได้น้อยนะเราก็ทำให้มองเห็นซึ่งกันและกันเป็นศัตรูมากขึ้นคือจะมามองว่าคนเรานี่ถ้าเรามองให้ไกลเนี่ยก็จะพบว่าโอ้เราก็มีหลายเรื่องที่เราถ้ามองไกลให้มองไกลและมองกว้างเนี่ยจะพบว่าเรามีหลายอย่างที่เหมือนกันมากเลยแต่เรามีความแตกต่างกันแค่บางเรื่องแล้วคนเราพอเราเอาความแตกต่างแค่บางเรื่องมาเป็นประเด็นใหญ่เนี่ยมันก็ทะเลาะกันได้เนี่ยคนในผัวเมียที่รักกันเนี่ยมาทะเลาะกันเพราะเรื่องนี้ธรรมะคิดว่าเป็นเพราะว่าเราไปมองความแตกต่างมากกว่าความเหมือนเห็นความแตกต่างมากกว่ามองที่ความเหมือนก็เลยมีแต่เรื่องที่จะต้องขัดเคืองใจกันนั่นจริงเราคิดว่าความแตกต่างทางด้านอุดมการณ์ทางการเมืองมันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าพอระวังใจไม่ถูกต้องเนี่ยไปยึดติดถือมั่นกับความแตกต่างจนมองข้ามความเหมือนเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นศัตรูกันเลยมองซึ่งกันและกันเป็นศัตรูแต่จะว่าไปมันก็เป็นผลสะท้อนมาจากความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจสังคมมากนะคือถ้ามามองว่าเหลืองแดงนี่มันเป็นแค่ภูเขายอดภูเขาน้ำแข็งอ่ะมันมีที่มาที่ไปซึ่งมันอยู่ใต้น้ำทะเลเป็นฮิดเด้นหรือว่าเป็นสตรัคเจอรัลแฟกเตอร์สตรัคเจอรัลคอสซึ่งมันมองด้วยสายตาเปล่ามองไม่ค่อยเห็นเวลาเรามองเห็นเราก็เห็นแต่ความแตกต่างของสีเสื้อแต่เรามองไม่เห็นรากเหง้าที่มันลึกไปกว่านั้นถ้าไม่แก้ปัญหาที่รากเหง้าทางโครงสร้างเนี่ยมันก็ยากนะด้วยเหตุมาก็ทั้งหมดก็เขียนบทความไปแล้วเนี่ยก็คงพูดจะย่อตอนนี้ก่อนไงเดี๋ยวจะมาส่งบทความไปให ้ท่านจะเขียนไปลงที่ไหนคะ ลงไปแล้วลงไปช่วงที่เกิดตรงที่มติชนไงท่านมาไอ้เรื่องบุญที่ท่านมาที่คุยเมื่อกี้ท่านมาก็เขียนไปเมื่อเดือนกุมภาไอ้มีนาเรื่องเหลืองแดงเขียนไปแล้วเมื่อเดือนเมษาตอนที่หลังยุ่งทะเลาะกัน ทีนี้มันก็มีอยู่เรื่องหนึ่งคือเรื่องการให้อภัยอะค่ะให้อภัยเวลาให้อภัยกันพอดีในข้อมูลของเราเนี่ยเราจะถักบอกเฉพาะว่าให้อภัยกับคนที่สำนึกผิดแต่กรณีที่ให้อภัยเนี่ยถ้าคุณไม่สำนึกผิดเนี่ยเราไม่ได้ถามอภัยเฉยๆนะคะเราบอกว่าถ้าเราจะให้อภัยคนที่สำนึกผิดแล้วเขาจะมีความสุขมากขึ้นเราก็มานั่งคิดย้อนหลังเอ๊ะการให้อภัยเนี่ยถ้าตาคนนี้ไม่สำนึกผิดน่ะให้อภัยดีไหมคะให้อภัยใจเราก็สบายขึ้นนะคะ ใช่ไงคือเราให้อภัยเนี่ยเราไม่ได้ให้อภัยการให้อภัยไม่ได้หมายความว่าเราคือประโยชน์ของการให้อภัยเนี่ยมันคือทำให้เราเนี่ยมีความสุขมากขึ้นเพราะว่าใจเราจะได้ไม่ถูกเผาด้วยความโกรธใช่มั้ยแล้วในเมื่อเราอยากจะมีความสุขเนี่ยทำไมเราต้องรอให้เขาสำนึกผิดก่อนเราถึงจะให้อภัยใช่มั้ยคือการให้อภัยนี่ยากนะแต่ว่าการที่จะมีความสุขโดยไม่รู้จักให้อภัยนี่ยากกว่าค่ะแล้วในตามในทางหลักการแล้วเนี่ยเราการให้อภัยเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องรอว่าอีกฝ่ายนึงเขาสำนึกผิดหรืออีกฝ่ายนึงเขาถูกลงโทษ ราะเราให้อภัยไม่ได้ให้อภัยเพื่อเขาแต่ให้อภัยเพื่อตัวเองแล้วเราจะเอาความสุขของเราไปฝากไปผูกติดไว้คนอื่นทำไมอ่ะคราวนี้เนี่ยปัญหาคือว่าเวลาให้อภัยเรามีเส้นเรื่องเรามักจะผูกติดอยู่กับเส้น of justice เนี่ยไอ้เส้น of justice หรือว่าเส้นของความยุติธรรมเนี่ยมันก็เป็นถ้าเราระวังไม่ถ้าเราไม่ระวังตัวนี่มันก็เป็นเรื่องของอีโก้เช่นเวลาคนทำงานเขาได้โบนัสมากกว่าเรามีความทุกข์เพราะเราสึกว่าไม่เป็นธรรมใช่ไหมเพื่อร่วมงานได้สองขั้นเราได้ขั้นเดียวสึกว่าไม่เป็นธรรมเราก็เลยทุกข์แต่ว่าถ้าเกิดเราได้สองขั้นแล้วเพื่อนได้ขั้นเดียวเนี่ยเราไม่เคยสนใจเลยว่ามันเป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมไอ้ความว่าไม่เป็นธรรมนี่เรามักจะใช้เมื่อเราได้น้อยกว่าคนอื่นแต่ถ้าเราได้มากกว่าคนอื่นเราไม่เคยสนใจ ถ้าถือว่าได้มากกว่าคนอื่นนี่เฉยๆได้น้อยเราไม่เป็นธรรมยุติธรรม ดูเหมือนรู้นะสวยรู้นะเป็นอุดมเป็นหลักการที่อุดมคติเลยที่จริงมันเจือด้วยกิเลสทั้งนั้นนะแล้วความเชื่อ justice มันก็ไปสัมพันธ์กับเรื่องการให้อภัยเพราะเราคิดว่าถ้าเป็นธรรมเมื่อไหร่ถึงจะให้อภัยได้แต่จริงมันก็เป็นมายาอย่างหนึ่ง ในกรณีที่ทุกคนคือหมายถึงว่ามนุษย์ทั่วไปก็จะมีทั้งความดีและความไม่ดีอยู่ในตัวนะคะคือคนเราบางทีมันแยกหมายถึงการกระทำของเขาอะนะคะมีทั้งดีและไม่ดีสมมุติกรณีเลยอย่างกรณีทักษิณท่านนายอดีตนายกทักษิณเนี่ยคือเราก็มองว่านโยบายท่านดีแต่ส่วนที่ไม่ดีก็มีแต่บางครั้งเราแยกแยะไม่ได้ว่าคือเหมือนกับบวกลบหักลบกันอย่างเงี้ยค่ะถ้าสมมติเกิดหักลบกันเนี่ยกับการที่ความดีที่เรามองว่าทำดีมากแต่ไม่ดีก็มีแต่โดนขนาดนี้มันเหมือนกับเราหักลบกันหรือว่าแยกดีกับชั่วยูชั่วยูก็ต้องรับโทษไปก่อนมันจะยังไงดีคะท่าน อ๋อถ้าพูดแบบพุทธศาสนาเนี่ยกฎแห่งกรรมนี่มันไม่ได้มีหักลบก ็มันหักลบไม่ได้ ไม่ได้ถ้าทำดีก็ได้ดีไปไอ้ส่วนที่ทำชั่วนี่ก็ต้องรับผลกรรมใช่ไหม แต่ถ้าในเรื่องของความจริงจากกลายเป็นมนุษย์เนี่ยเราไม่จะตัดสินคนด้วยหักลบเราไม่ค่อยจะตัดสินแยกเป็นไหมคะอาจารย์ ก็คือเรื่องกฎคือ มันถึงเรื่องมันยุ่งจนป่านี ้คือเรื่องกฎหมายก็เรื่องหนึ่งเรื่องความรู้สึกส่วนตัวก็เรื่องหนึ่งในเรื่องกฎหมายเนี่ยมันก็ชัดก็คือว่าคุณทำดีก็ดีแล้วแต่ว่าถ้าคุณทำชั่วคุณก็ต้องได้รับโทษหักกลบลบหนี้ไม่ได้แต่ในแง่ของมนุษย์ปุถุชนซึ่งมนุษย์เราก็มีทั้งโลภทั้งมีทั้งดีทั้งชั่วเราก็อาจจะมองเราก็ให้อภัยเขาได้นะเหมือนกับที่เราอาจจะให้อภัยฆาตกรที่เขาทำร้ายคนที่เรารักเขาอาจจะไม่สำนึกผิดแต่เราก็รู้ว่าเขาไม่เข้าใจเขาตกอยู่ในความหลงใช่ไหมอันนี้เราก็ให้อภัยได้แต่ถามว่ากฎหมายบ้านเมืองควรจะทำงานไหมก็ควรจะต้องทำงานก็คือว่าถ้าเขาผิดเขาก็ต้องรับโทษทันแต่บางทีมันต้องแยกเป็นสองส่วนเรื่องกฎหมายบ้านเมืองนี่มันก็ต้องว่าไปตามหลักการส่วนเรื่องของความเห็นส่วนตัวความชอบความนิยมนี่มันขึ้นอยู่ว่าเรามีความเข้าใจมนุษย์แค่ไหนถ้าเรามีความเข้าใจมนุษย์เราก็เกลียดน้อยลงแต่ถ้าเรามีความเข้าใจน้อยเราก็เกลียดมากเมื่อเห็นคนเขาทำความไม่ดีซึ่งอันนี้เนี่ยมันมนุษย์เราก็ต้องเรียนรู้ที่เปิดใจให้กว้างด้วยอย่างที่อาจารย์มาบอกเมื่อกี้เนี่ยบางทีผัวเมียก็ทะเลาะกันเรื่องเสื้อเหลืองเสื้อแดงเนี่ยมันเป็นเพราะเราไปมองข้ามความแตกต่างมากเกินไปถ้าเรามองคนเราเนี่ยมันเป็นธรรมดาที่คิดต่างกันได้หรือว่ามองว่าสามีภรรยานี่มันไม่ใช่ว่าจะอย่าไปคาดหวังให้เหมือนคิดเหมือนกันหมดก็ยอมรับหรือมีช่องว่างให้เห็นต่างกันได้ก็จบ แค่นี้มันก็ไม่เห็นเป็นเรื่องเดือดร้อนแต่เพราะผัวเมียที่มันรักกันนี่มันก็ยิ่งมีความคาดหวังว่าเธอต้องคิดแบบฉันนะถ้าเธอไม่คิดเหมือนฉันมันก็ผิดหวังง่ายพอผิดหวังง่ายก็เลยทะเลาะกันมันไม่ยอมเปิดช่องว่างให้กับเปิดพื้นที่ให้กับความเห็นต่างบ้างหรือไม่ยอมเปิดพื้นที่ให้กับความไม่สมหวังบ้างไม่เป็นไปตามใจหวังของเราบ้างเนี่ย ถึงการเบื่อแล้วค่ะตามได้อะอะไรนะ คือมันจะเป็นคือมันพูดยากนะเพราะว่าถ้าไปพูดถึงเรื่องของทักษิณแล้วนี่แกก็รวยจนล้นมาแล้วนะครับถ้าแกพอมันไม่อย่างนี้ครับในความคิดของผมนะอย่างทักษิณเนี่ยคือแกรวยไปจนแล้วครับถ้าแกพอเนี่ยแกไม่ได้แบบว่านี่อย่างสมัยแกไม่พอแกโลภเอาทุกอย่างเป็นรวยจนมันรู้จักนั่นเลยพักพอมันอยู่สบายเลย บางทีปัญหามันก็เกิดจากการที่คนเรามองคนละมุมด้วยนะคะท่านมันก็เลยโลภมันก็เลยวุ่นวายเพราะมุมของฉันก็ว่าดีมุมของเธอก็ว่าดีแต่เราก็ยึดของเราอ่ะ คุณก็ยึดของคุณฉันก็ยึดของฉัน พอมันยึดความเห็นของตัวเองมากเท่าไหร่เนี่ยมันก็ทุกข์ได้ความทุกข์มันเกิดจากความยึดติดเนี่ยแล้วจริงเราก็ไม่ได้ทุกข์เพราะคนอื่นเดียวเราก็ทุกข์เพราะตัวเราด้วยถ้าวางใจไม่เป็นได้โชคได้ลาภมันก็ทุกข์เพราะก็รู้สึกว่าได้น้อยกว่าคนอื่น การวางใจเป็นเนี่ยนะคะมันเป็นการฝึกหรือว่ามันเป็นกุศลกรรมของเราเองที่เราบางคนก็ทำได้บางคนก็ทำไม่ได ้มันต้องฝึกนะมันเป็นเรื่องการคือบางคนนี่ก็มีพื้นอยู่แล้วซึ่งเราก็ไม่รู้พื้นนี่มาจากไหนใช่ไหมบางคนเกิดมาตั้งแต่เล็กก็มี EQ เข้าไปแล้วมีความอารมณ์ดีใช่ไหมแต่บางคนเกิดมาก็เศร้าเครียดตั้งแต่เล็ก 3-4 เดือนมันก็หน้างับหน้างอนะใช่ไหมซึ่งเราก็จะบอกเป็นเพราะว่าการเลี้ยงดูในครรภ์อาจจะไม่ดีแต่ว่ามันฝึกได้นะมนุษย์เราเป็นสัตว์ที่ฝึกได้ขนาดสัตว์ที่มันยังพูดไม่เป็นเรายังฝึกให้มันพูดภาษาคนได้หรือเข้าใจภาษาคนนะพูดนกแก้วพูดอะไรพวกนี้โอ้มันฝึกได้เก่งมากเลยให้แต่มาคิดว่าคนเรานี่คืออย่าไปติดกับต้นทุนมากมันฝึกได้ทุนเก่ามันมียังไงก็สร้างทุนใหม่ขึ้นมาได้เพียงแต่ว่าคนที่มีทุนเก่าไม่ดีก็อาจจะฝึกตัวยากหน่อยแต่มันก็สามารถฝึกได้เร็วถ้าเกิดว่าจับหลักได้ หนังสือเสร็จแล้วเราจะส่งมาให้ท่านนะคะ ดีอยากอ่านเหมือนกันแต่มาก็คิดว่าน่าสนใจเรื่องการศึกษาเรื่องความสุขตอนนี้คนศึกษาเรื่องความสุขเยอะมากมันก็ได้แง่คิดดีๆเยอะ ท่านอาจจะบอกว่าอะไรคือจะมีทั้งเรื่องศาสนาแล้วมีเรื่องครอบครัวเรื่องชุมชนอะไรด้วย เรื่อง spirituality ศึกษาเยอะครับ กำลังจะอาจารย์ด้วยนะคะกำลังจะทำเปเปอร์ก็ไม่เรียกว่าเยอะนะสำหรับรถนะคืออ่านว่าความหมายมันคืออะไรจะตีมันว่ายังไงอะค่ะแล้วส่วนใหญ่มันก็จะ confuse กับแต่วันนี้เข้าใจมากขึ้นจะสับสนกับตัวว่ามันคำ นี้มันกับเพ่งศาสนามันไปด้วยกันไหมแต่ตอนนี้ก็ชัดขึ้นนะคะหรือว่ากับภาพลิกมายมันไปด้วยกันไหมหรือว่ามันมีอะไรที่เป็นเส้นแบ่งหรือมันกลืนกันไปอยู่เพราะบางงานวิจัยเขาจะใช้รวบเป็นกลุ่มเดียวกันเลยอะค่ะสองตัวนี ้เรายังพยายามแยกว่ามันเป็นแค่รูปแบบหรือออกจากรูปแบบยังแยกไม่ค่อยออก คือเนี่ยตมาเนี่ย spirituality มันมี2ระนาบระนาบกว้างเนี่ยก็คือการที่เราใจเราเปิดกว้างเป็นหนึ่งเดียวกับผู้อื่นอันนี้มันก็จะคล้ายๆกับ public mind เพราะ public mind มันเป็นความสัมพันธ์แนวนอนคนที่มี spirituality ก็จะมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่โดยข้ามศาสนาข้ามวัฒนธรรมได้ข้ามเชื้อชาติซึ่งอย่างนี้อาจจะกว้างกว่า public mind เพราะ public mind มันเป็นในเล่นมันเป็นในเรื่องที่โซเชียลยูนิตมากกว่าเรื่องที่ตัวคนแล้วก็บางทีมันก็อาจจะมีความติดตันอยู่ที่ต้องเป็นชุมชนของตัวหมู่บ้านของตัวเมืองของตัวแต่ว่า spirituality มันข้ามไปเพราะมันพยายามมันข้ามเรื่องความเป็นของกูไปแต่ว่าอีกระนาบนึงที่มาคิดว่าอาจจะพูดกันน้อยคือเรื่องของระนาบลึกหรือซึ่งแนวพุทธศาสนาจะเน้นมากว่าเช่นถ้าคุณเข้าถึงความสุขภายในที่ลึกซึ้งนะอันนี้เรียกว่าเป็นเรื่องของทางจิตหรือว่าถ้าคุณสามารถที่เห็นความจริงลึกซึ้งที่สุดในตัวคุณจนกระทั่งสามารถที่จะล้วงลึกเอาอัตตาเห็นถึงธรรมชาติความจริงของอัตตาตัวว่าไม่มีอยู่จริงแล้วก็วางได้อันนี้มันเป็นมิติระนาบลึกลึกถือว่าสุขความสุขภายในที่ลึกซึ้งแล้วก็ความจริงที่ลึกซึ้งที่สุดที่เป็นความหลงขั้นที่มันทำให้เราหลุดจากความหลงขั้นพื้นฐานซึ่งในพุทธศาสนาคือเรื่องของอัตตาเนี่ยอะไรที่ว่าตรงนี้พับลิกมามันไม่แตะเลยเพราะมันเน้นแต่เรื่องระนาบกว้างแล้วระนาบลึกเนี่ยถ้ามันถึงนะจิตมันก็อยู่เหนือจิตอยู่เหนือวัตถุจิตอยู่เหนืออาจจะอยู่เหนือสิ่งแวดล้อมได้อยู่เหนือสรรเสริญนินทาอยู่เหนือความผันผวนแปรปรวนของชีวิตหรือที่ทางพุทธศาสนาเรียกว่าอยู่เหนือเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยมันจะมีลึกแล้วก็ความระนาบลึกมันทำให้จิตมันอยู่เหนืออันนี้อาจจะระนาบดิ่งก็ได้มีทั้งความลึกและความเหนืออะไรก็นี่คือ spirituality ที่ศาสนาเนี่ยจะเด่นกว่าเรื่องของใน public mind แต่มันต้องมีทั้งสองส่วนนะถ้าไม่มีสองส่วนนี่มันก็ไม่เรียกว่าครบถ้วน แล้วในกรณีที่บางอย่างมหิดลนะคะพวกเรามาจากมหิดลเนี่ยตัวมันก็จะมี MA ตัว A เนี่ยเขาแปลว่าเขาใช้ภาษาอังกฤษว่า altruism แปลว่าช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนเป็นอันนี้เนี่ยถือว่าเป็น spirituality แบบหนึ่งหรือเปล่าคะ ใช่ถ้าทำด้วยเมตตานะไม่หวังผลตอบแทนนี่มันจริงๆมันก็มีทั้งมันมีไม่มีความเป็นกับตัวอยู่เจือปนด้วยเนี่ยมันก็มีทั้งความก้อนและความลึกด้วยนะคือเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่นจนกระทั่งไม่หวังผลตอบแทนไม่เห็นความไม่แก่ตัวเลยนี่มันก็ต้องมีทั้งความลุ่มลึกภายในด้วยถึงจะทำอย่างนั้นได ้เพราะว่าบางทีไอ้ตัวอาร์ทิสต์บางทีตัวนี้มันวัดยากอย่างเช่นการบริจาคทานอย่างเงี้ยค่ะมันจะถือว่าเป็น spirituality ไหมคะดูมันน้อยๆยังไงไม่ทราบ ด้วยแต่ว่ามันได้ทำอื่นได้ด้วยเช่นเสียสละทำงานเพื่อส่วนรวม volunteer แต่พวกนี้เนี่ยบางทีถ้ามี spirituality จริงๆมันทำแล้วมันไม่ทุกข์นะถ้าทำแล้วทุกข์นี่หมายความว่ามันยังไม่ลึกพอแต่ก็เจตนาดี คือเป็นในเรื่องความคิดว่าเป็นในเรื่องทานจะไม่ครอบคลุมต้องเป็นในเรื่องการสละการสละแรงงานการสละเวลาเพราะเดี๋ยวนี้เราใช้เงินทำความดีกันเยอะมากแต่เราไม่ยอมที่จะทำอย่างอื่นแม้แต่คนที่เรารักที่สุดเนี่ยคือลูกนะเราพร้อมที่จะให้เงินแก่ลูกเท่าไหร่ก็ได้แต่เราไม่มีเวลาให้ลูกใช่ไหมเพราะเราไปคิดว่าความรักคือการให้เงินให้วัตถุอย่าว่าแต่ลูกเลยแม้กระทั่งพ่อแม่นี่บางทีเจ็บป่วยแล้วก็มีเงินพร้อมที่จะให้เท่าไหร่เท่ากันเรามีเงินให้ค่ารักษาพยาบาลโรงพยาบาลดีที่สุดแต่เราไม่มีเวลาให้ไปเยี่ยมเราไม่มีเวลาดูแลเราก็ต้องไปจ้างคนมาดูแลอันนี้เราจะเรียกว่าเป็นความรักได้ไหมมันก็เป็นความรักแต่มันไม่ใช่เป็นความรักอย่างความรักที่มากพอเพราะถ้าคุณรักมากพอเนี่ยคุณพร้อมที่จะลางานมาดูแลพ่อแม่หรือว่าคุณพร้อมที่จะให้สละเวลาให้กับลูกให้เวลาลูกถึงแม้ว่าจะทำให้คุณทำงานได้น้อยลงเนี่ยเราคิดว่ามันต้องดูตรงนี้คือไม่ใช่ดูแค่การสละวัตถุการสละเงินทองแต่ต้องดูการกล้าหรือว่าพร้อมที่จะสละให้เวลาเราคิดว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่จะวัดเป็นตัวชี้วัด spirituality ที่ดีกว่าการสละเงินทองเหมือนกับมันเป็นตัวที่วัดความรักได้ดีกว่าการให้เงินทอง คนไทยนะคะคนน ับ ถ ืออ ิสลามจะม ี ความส ุ ขกว่ า คนพุทธอะค่ะ เพราะอะไร ยังไม่ทราบ จริงเพราะว่าเขาการหล่อเลี้ยงการเลี้ยงดูเขาจะเน้นเรื่องชุมชนมากหนึ่งสองเขาจะเน้นเรื่องวัตถุน้อยก็จะความสำคัญวัตถุน้อยมากในความเป็นชุมชนกับการที่เน้นเรื่องจิตใจมากกว่าเรื่องวัตถุเนี่ยเป็นสิ่งที่อิสลามก็แข็งของพุทธเราชุมชนก็ไม่มีตัวใครตัวมันอยู่ของมุสลิมเนี่ยมันต้องทุกสุขใช่ไหมแล้วก็เขาก็มีโซเชียลแซงชั่นจะมากินเหล้าอะไรต่างทำอะไรนอกเรื่องนอกร้อยก็อยู่ลำบากอิสลามก็ไม่ปล่อยของเราตัวปล่อยกันไปและสองเขาก็เน้นเรื่องวัตถุเขาเน้นน้อยของเราเป็นคำสอนเรื่องวัตถุแล้วบางทีเรากลายเป็นคำสอนในพุทธศาสนาไปเลยทำบุญให้รวยนี่จะมีคนมาสัมภาษณ์มาทำหนังสือเรื่องทำบุญให้รวยทำบุญให้สวยอิสลามไม่มีคอนเซ็ปต์แบบนี้ แล้วท่านรับให้สัมภาษณ์หรือเปล่าร ับแต่บอกว่าตมาไม่เตรียมให้เตรียมใจพร้อม ที่สงสัยว่าท่านจะพูดยังไงทำบุญให้รวยท่านจะบอกว่า ทำให้รวยพอพูดได้ทำให้สวยเนี่ยมาหมดปัญญาก็เนี่ยมันมีคอนเซ็ปต์อิสลามนะทำบุญให้รวยให้สวยเนี่ยแต่ทีนี้มันพระเพ้อพูดกันเรื่อยเปื่อย แล้วพระเจ้ากับไม่มีพระเจ้าอย่างเงี้ยนะคร ับ อ๋อมันไม่เกี่ยวไหม เพราะว่าอย่างอิสลามนี่เขามีอะไรก็พระเจ้าประสงค์อย่างนั้นก็เลยทำใจได้หมดทุกอย่าง ของเราก็มีไงแล้วแต่กรรมไงแล้วแต่บุญแต่กรรมแต่ว่าอิสลามเขาก็คงในแง่นึงเขาทำใจได้ง่ายนะไปเจอพวกที่สามจุดชนะภาคใต้ที่เสียลูกเสียเมียเสียลูกโหมพวกนี้ก็ชีวิตเขาซัฟเฟอร์มากแต่พวกนี้ก็ปล่อยวางได้ง่ายเหลือเกินเขาถามว่าแค้นไหมเขามีความแค้นอยู่แต่ความแค้นเขาน้อยมากเพราะว่าเขาแล้วแต่พระเจ้าเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าแต่ชาวบ้านพุทธก็มีนะแต่มาก็เจอคนประเภทที่ว่าอย่างครู8เดือนน่ะที่ถูกยิงอ่ะเอ้ยผัวเขาก็ดีมากเนี่ยเขาก็ไม่โกรธไม่แค้นอะไรเขาก็บอกว่ามันเขายังเรียกร้องให้มีการใช้สมานฉันท์เขามีคนถามว่าจะให้ตำรวจมาเฝ้าบ้านเขาไหมเขาบอก อย่าเฝ้าบ้านก็เลยไปเฝ้าคนอื่นดีกว่ามันเฝ้าบ้านก็มันก็ได้ตัวเขาคนเดียวเขาก็นึกถึงคนอื่นด้วยคือมันก็มีอย่างนี้แบบนี้อยู่เยอะใช่ไหมแต่ว่าของอิสลามนี่ก็จะเน้นตรงนี้มากนั่นเขาจะถ้าคุณถือว่าชาวบ้านจริงๆนี่เขาจะปล่อยวางได้ง่ายแต่พวกที่แค้นหรือว่าพร้อมอยู่ตรงการการเมืองด้วยเนี่ยก็จะโอ๊ยก็มีเหมือนกัน ก็มีคนทางใต้พูดให้ฟังเหมือนกันค่ะว่าถ้าเกิดคนอิสลามปล่อยวางไม่ได้เนี่ยจะยิ่งกว่านี้ความรุนแรงไม่ใช่แบบนี้เพราะว่าเขาสูญเสียตอนเรื่องตักใบหรือเรื่องอะไรเนี่ยก็เยอะมาก เยอะมากมาตลอดเสียมาตลอดแต่ความที่ความสู้เขาก็มีนะถ้าบูเวลานี่พ่อเขาสื่อว่ามันถ้ามันเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าที่ต้องสละชีวิตเพื่อพระเจ้าก็พร้อมเพราะนั้นเขาจะน่ากลัวกว่าคอมมิวนิสต์แล้วความเป็นคนใต้ด้วยมันก็ทำให้ดุเดือดใช่ไหมเราก็รู้แล้วคนใต้ก็ไม่ยอมง่าย ๆคือตรงนี้ก็แปลกดีนะคะในเรื่องวัฒนธรรมของแต่ละภาคอย่างเงี้ยคนอีสานยอมง่ายนะคะคนอีสานคนเหนือแต่คนใต้นี่ไม่ยอมอะไรง่าย ถ้าจะคือความอะไรความเป็นอะไรความเน้นการในเรื่องคุณค่าแบบผู้ชายมันสูงมากในภาคใต้ปุริสสภาวะหรือว่า masculinity เนี่ยของภาคเหนือนี่มันเฟมินีนสูงมันเป็นไม่รู้เป็นเรื่องเป็นวัฒนธรรมด้วยนะตมาว่าที่สั่งสมกันมาก็จะให้คุณค่ากับ masculinity มากในภาคใต้ต้องสู้ต้องแก้แค้นอะไร แต่ตรงนี้ไม่ได้เกี่ยวกับศาสนาไอ้ความเป็น masculinity นะ อาจจะไม่เกี่ยวก็ได้เพราะว่าแต่ศาสนาอาจจะมาเสริมได้หรือว่าศาสนาอิสลามที่ในเรื่องว่าต้องเรื่องความยุติธรรมหลายศาสนาเป็นศาสนาในเรื่องความยุติธรรมมากมาเชิญจะถ่ายรูปเหรอ ใช่ค่ะ ถ่ายตรงนี้ใช่ไหม ถ่ายท่านนะ